«Скажіть, капітане, а вас не дивує, що за останні 4 роки не було знайдено жодного везуна, хоча до цього вони з'являлися мало не косяками, як риба у океані? І, можливо, ви, капітане, помітили, що нинішня хвиля зникнень зорельотів у космічному флоті, 30 зниклих зареєстрованих кораблів і один бог зна скільки розвідників та старательських, що ця хвиля зникнень збігається із початком закінчення достатку везунів, а? Чорт забирай, а це дійсно так? Вигук належав Гаврилову. Капітан Раш спрямував на нього свій сердитий погляд. «Я перепрошую за порушення субординації, сер», – почав виправдовуватися Гаврилов. «Але це дійсно схоже на правду. Перший зниклий зореліт, Акме, який мав вдосконалений реактор, зник за 2 тижні після того, як було знайдено 45-го везуна. Його тоді знайшла капела». «Я знаю про це, сер, тому що мене було призначено на Акме, але через запалення легенів я не зміг піти з ними в рейс». «От-от, ймовірність випадкового збігу майже виключається». Професор Айворд побачив, що слова Гаврилова подіяли на Раша, і поспіхом використав вдалий момент. «Ось чому, сер, я вважаю, що... небезпечно наближатися до цього везуна. Скажіть, капітане, а в чому саме полягає те, що ви назвали «поставити тавро»?» «Зачекайте», – зупинив його Раш, не відповідаючи. «Ви що, вважаєте, що везун нестійкий і може вибухнути?» «Ну, наскільки я пригадую, на ньому ціла купа нестабільних ізотопів», – припустив Айворд. «Так, але це не дуже переконливо», – скривився капітан Раш. «Адже ми опрацьовували його лазерними променями, коли робили спектральний аналіз». «А що думаєте ви, Гаврилов?» Командор відповів не зразу. «Я вважаю, сер, що обережність ще нікому не зашкодила. Для того, аби затаврувати його, як зазвичай, треба скинути швидкість і підійти до нього впритул. Наші навігатори ще проводять обрахунки, чи вистачить у нас пального, аби буксирувати його. Втім, гадаю, пального не вистачить. Тому довелося б відрядити когось встановити наш радіомаяк, тільки поверхня його суцільно гаряча. Мені здається, із багатьох причин варто витратити час і запрограмувати автоматичну ракету. Нехай вона зробить цю роботу». Капітан декілька секунд поміркував. «Що ж, дійсно, під кінець рейсу виводити на орбіту таку масу – це нам не під силу. Краще буде залишити тут маяк, а потім повернутися і розібрати його до кінця». «Гаразд, містере Айворде», – він повернувся до професора. «Я надішлю туди автоматичну ракету із радіомаяком без екіпажу. Так багато заліза, що електромагніти схоплять. І аби догодити вам, ми ближче підходити не будемо. Ви задоволені?» «Так, я дякую вам, капітане». Тільки тепер, коли Айворд домігся свого, він із подивом виявив, що його тіпає, а лоб спітнів від поту. Управління рятувальною автоматичною ракетою вивели просто у рубку, на панель пілота, за яку сів Гаврилов. На екрані з'явилося 2 зображення. Зліва – вигляд на везуна із борту корабля, а справа – проєктувалося зображення з автоматичної ракети. Минуло нескінченних 15 хвилин. Гаврилов обережно підводив ракету дедалі ближче і ближче до везуна. Переривчасто загудів зумер на панелі керування. «Відстань 100 миль», – сказав Гаврилов, не відриваючи погляду від екрану, на якому із маленької пилинки везун виріс у доволі помітну кульку. «Автопілот його намацав. Далі нехай рухається сам. На якій відстані спрацюють магніти? Перепитав професор Айворд, знову витираючи піт. Приблизно від 10 миль гарантована посадка. Доволі м'яка, аби маяк не постраждав, відповів Гаврилов. Капітан Раш, якому уже набридла ця комедія, який був роздратований тим, що звичайні пасажири перебувають у рубці, віддав наказ. Вирівнюйте швидкість за 10 миль. Гаврилов стурбовано звів брови, проте натис на клавішу двигун. Цятка на екрані помітно наблизилася до великої кулі везуна. Потяглися хвилини. Нарешті востаннє спрацював гальмівний двигун, і Гаврилов відкинувся в кріслі. «Чудово!» – напівголоса промовив капітан Раш. «Ракета сідає!» Айворд здивувався, чому оточуючі не чують, як стугонить його серце. Сам же він майже оглух від ударів крові у вухах. Дихав він важко та часто. На екрані, тому що проєктував зображення із ракети, везун зріс до розмірів місяця, потім землі, потім іще більше. Тепер уже зображення займало весь екран автоматичної ракети. Гудіння зумера не переривалося і перейшло у нестерпний довгий вереск. А наступної миті все скінчилося. «Ну от, автоматична ракета сіла», – констатував Гаврилов, хоча це і так було зрозуміло. «Схоже, що нічого…» – та завершити фразу він не встиг. Обидва екрани залило нестерпним яскравим світлом. Ніби поруч вибухнула наднова зірка. «Сер, команда хвилюється», – повідомив командор Гаврилов, кладучи слухавку. Лікар доповів про травми серед екіпажу. Один спостерігав у бінокль. Йому потрібна буде заміна обох очей після приземлення. Інший із наших членів екіпажу із штурманської секції дивився у телескоп. Там буде потрібна заміна сітківки. Оператор, який перший помітив везуна, має нервовий зрив. Плюс щонайменше півдюжини випадків променевої хвороби. Якби ми підійшли ближче, ця штука відправила б нас у тартарари, пробурмотів Раш. Скажіть їм усім, нехай радіють, що ми живі. До речі, там залишилися, бодай, якісь уламки. «Жодного, сер», – похмуро похитав головою Гаврилов. «Ну, можливо, пил, із якого згодом утворюються зірки, але жодного шматка, який можна було б засікти локатором». «Але ж не могла вся маса анігілювати!» Ця думка вразила Раша. «Ні». Інакше б навіть на такій відстані від вибуху ми б з вами не розмовляли. Гаврилов притягнув себе до крісла і завис над ним у позі відпочинку. Лейтенант Ахмед колись розповідав про космічні міни. Була така військова зброя. Спершу я думав, що це він від горя за зниклим багатством. Але чим далі я міркую над цим, тим більше це виглядає реальним. Раш майже мимоволі поглянув у куток, де розташовувався професор Айворд. «Ви теж так думаєте, професоре?» Той похитав головою. «Я не думаю, що це війна, тому що, матеріальні збитки дуже малі. Ми втратили близько 30 кораблів, але із 3,5 тисяч діючих зорельотів ці втрати малі, мізерні. Втрати у кваліфікованому персоналі, вочевидь, серйозніші, але це все одно мізерні втрати, комариний укус. І до того ж, для чого хтось здатний замаскувати міну тисячами тонн металу і викликати таку потужну реакцію, став би навмання розкидати їх по космосу? було б значно простіше домогтися свого, підкинувши декілька таких штукенцій на орбіту, яка б перетинала Земну. Ні. Ні, капітане, я не думаю, що це якийсь ворог. За моєю гіпотезою, ці везуни за своєю природою нестабільні, оскільки містять дуже багато важких елементів. А тому вони, вочевидь, не належать до нашого часопросторового континууму. Незмінні збурення навколишнього простору, викликані появою великого і масивного об'єкта, наприклад, корабля, можуть порушити їх нестійку рівновагу і вибухом викинути їх у той континіум, з якого вони з'явилися. Він зосередився і насупився. І все ж таки, сер, залишається дуже багато незрозумілого. Наприклад, чому так багато із них ми змогли спокійно вивести на орбіту навколо населених людьми світів? Я підозрював, що, можливо, це антиматерія, але оскільки деякі з них були спіймані і розроблені, ця гіпотеза відпадає. Я, напевно, досліджу це питання глибше. Ну що ж, досліджуйте на здоров'я. А нам тут більш нічого робити. Ми маємо на борту хворих, які потребують лікування на землі. Але і без цього необхідно терміново повертатися. Ця інформація про везунів надто важлива для людства. Гаврилов? Так, сер. Накажіть навігаторам розрахувати орбіту, на якій ми якнайшвидше вийдемо на радіозв'язок із якоюсь державною станцією, а уже потім додому. Віддайте наказ усім закріпитися для маневру повороту. І нехай лікар роздасть усім антиприскорювач. Ми будемо поспішати. Мартіно із жалем поглянув на порожню склянку, і тут він раптом усвідомив, що тихий голос професора Айворда замовк. Зусиллям волі, повертаючи себе до реальності, він із цікавістю подивився на свого співрозмовника. Хто б міг подумати, що цей професор виявиться таким захопливим оповідачем? «Отже, саме так усе відбулося», сказав Мартіну, аби заповнити паузу. Професор Айворд продовжував обертати в руках соломинку. «Врахуйте, переконати велике керівництво нам виявилося нелегко. І мені дуже ніяково, але скажіть, юначе, чи міг би я попросити вас про послугу?» «Ну, звісно», сказав Мартіну. «Я хотів би іще випити, але мені доволі важко підводитись». «О, звісно!» Мартін підхопився на ноги. М'язи занили, але за секунду-другу все було гаразд. І він поспішив зі склянками знову шукати кельнера. Повертаючись із коктейлями в руках, він відчував певну перевагу перед професором. Зрештою, той перебував на місяці, де постійно була, бодай, якась вага, а він, як космопілот, змушений був проводити більшу частину у невагомості, та все ж таки міг почувати себе при земному тяжінні комфортно. Вручаючи Айворду чергову склянку коктейля, Мартін гадав, що ж саме примушує того сидіти на зворотньому боці місяця. Відданість праці чи якийсь дефект характеру? Як, мабуть, неприємно, думав він, бути генієм у одній вузькій галузі і бути повним невігласом у найголовнішому мистецтві – мистецтві бути звичайною людиною. «Не треба мене жаліти!» – із приголомшливою проникливістю промовив Айворд. Мартін мало не вдавився своїм коктейлем і почав відчайдушно виправдовуватися. Та Айборд його не слухав. Він продовжував говорити, дивлячись не на нього, а на танцюристів, які шліфували підлогу. «Повірте, мені вас шкода не менше, ніж вам мене. І нам обом варто було б пошкодувати усіх цих людей. Вони поводяться весело і галасливо, геть як миші, коли поруч немає кота. Мартін вирішив змінити тему. Ви сказали, що високе керівництво вам виявилося важко переконати, професоре. Що саме ви мали на увазі, коли це казали? Я так сказав? Професор Айворд звів брову. Схоже, алкоголь таки подіяв на нього. «Ах, так, дійсно», – пригадав він. «Так, я пам'ятаю того тупоголового ідіота. Його звали Мачин. В житті не бачив такого бюрократа. Уявіть, він вбив собі у довбешку, що ми все це підлаштували, аби позбавити майбутніх старателів їх везунів. Як більшість людей, його треба було штовхнути носом у це, аби він повірив. Якби не цей ідіот, ми врятували би Сіріус». «Сіріус? Я пам'ятаю цей корабель. Я мав на ньому друзів», – сказав Мартіну. «Сіріус виявив везуна, перебуваючи на радіозв'язку із станцією Місяця». «Так, через Мачина і таких, як він, Сіріус підійшов прямісінько до везуна, аби взяти його на буксир. І він вибухнув, маючи 800 осіб на борту. Надто багато хто бачив це на власні очі і осліп, як і команда Альголя. І це вже неможливо було приховати. Тоді вони почали заднім числом усе розкручувати. Мене з усіма приладами на руках доправили до наступного виявленого везуна. А до того часу, як знайшли п'ятий та шостий, я вже розробив теоретичні основи для цього поля. Спробували зробити установку і сказали, що з цього нічого не вийде, але можете мені повірити. Математично це доволі просто. Важче було загнати генеруючу установку у прийнятні габарити. Та ми все ж таки домоглися цього і зробили комерційну установку, і тепер везуни припинили наводити жах. Ми змогли стабілізувати їх у нашому часі просторі на термін, достатній для розробки і вилучення усього радіоактивного продукту. Мова професора Айворда втрачала чіткість. Він наполегливо роздивлявся свої пальці, ніби був невпевнений у їх кількості. Ангус каже, що справа могла б обернутися зовсім кепсько, продовжив він після невеликої паузи. Це було причиною тієї самої страшної інфляції. Пам'ятаєте, 13-14 років тому, коли ринок було перенасичено дорогоцінними металами, і філіжанка кави вартувала 5 монет, а поїздка на таксі – 200. Пам'ятаю, колись я мріяв мати мільйон доларів. А що б я зараз робив із мільйоном? Б'юся об заклад, Ангус на цю вечірку витратив значно більше. Помахом руки він обвів усе приміщення та веселощі, які вирували навколо них. Мартін змушений був кивнути. Але це також. Інфляція, я маю на увазі, вилікувала нас від схильності приписувати речам умовну цінність. Тепер основою вартості ми визнаємо саме закладену працю, а уран із везунів просто дає нам достатньо дешевої енергії. Тому, можливо, це пішло нам на користь. О, до речі! Офіцієнт, який збирав порожні склянки, зазирнув до їх ніші. Айворд підкликав його. «Капітану, будь ласка, повторіть його замовлення. І мені також». Капітан Мартіну знизав плечима, погоджуючись. «Сливовиця», – сказав він. Офіціант кивнув та вийшов. Юнак та дівчина, тримаючись за руки, зазирнули у нішу, шукаючи вільного місця. Помітивши їх, вони скривилися і зникли. Ще за мить повернувся офіціант із повними склянками. «Ох», – сказав Айворд, відпивши, – «доволі непогана штукенція». Він обережно поставив склянку, відкинувся назад і сонно заплющив очі. «Знаєте, капітане, погляньте на усіх них», – він кивнув головою, – «на всіх людей, мільярди сліпих мишей. А якщо хтось розбудить кота?» Вочевидь, у Мартіна думки теж плуталися, тому що він не вловив зв'язку. «Перепрошую? Я сказав, мільярди сліпих мишей. Хто розбудить кота?» – із гідністю повторив Айворд. «Хоча кота, наскільки я розумію, немає». «Ну, я не знаю», – невизначено сказав Мартіну. Вихиливши свою склянку до кінця, професор Айворд підсумував. «Відверто кажучи, мишам не так уже й кепсько. То про що ми говорили, капітане?» «Мабуть, про мишей?» – припустив Мартіну. «Ні, це я говорив про мишей», – виправив його Айворд. «А ми з вами говорили про везунів. Але це не може тривати довго». «Що саме не може тривати?» «Усе це», – Айворд описав широке коло рукою. «Не лише ця вечірка, а усе інше. Скажіть, капітане, ви прихильник якої думки? Що людство особисто розпоряджається своєю долею? Чи, як деякі інші, вірите, що ми іграшка у руках вищих сил?» Незважаючи на різку зміну теми, Мартіну був задоволений, що може почути цілком осмислену фразу, і не поспішаючи обдумав це питання. «Здається, це один із парадоксів. Я відверто кажучи, не знаю». «Тоді я вам скажу», – пообіцяв Айворд. «Як ви думаєте, хтось цінує вас, окрім вас самого, га?» «Ні», – впевнено відповів Мартіну. «Ну, хіба команда мого корабля? Та й то я не певен у кожному». «Ви щаслива людина, капітане. І я теж. А візьміть усіх тих, хто уявляють, ніби вони щось для когось значать. Як жахливо їм буде зрозуміти, що вони абсолютно нікчемні». «А їм доведеться це зрозуміти?» Професор явно не очікував на це питання. «Ну, напевно, свого часу. Скажіть, капітане». Айворд хитнувся вперед. «Ви знаєте, що таке везуни? Я маю на увазі, для чого вони створені, чи то пак існують?» Це почало набридати Мартіну. Мабуть, подумав він, треба було дослухатися поради Ангуса. «Не знаю. Скажіть», – відповів Мартіну, думаючи, як би йому нарешті вибратися з цієї ніші. «Я заздалегідь попереджаю вас, ви мені не повірите. Ангус теж не вірить. Він типовий твердолобий індивід. І решта, із ким би я не говорив, теж не вірять. Але я вам все одно скажу. Ви говорили, що не знаєте, іграшки ми чи ні, так ось знайте. Ніякі ми не іграшки. Ми просто нікому не цікаві. Ми прикра перешкода. Скажіть, капітане, вам коли-небудь дошкуляли миші? Скажіть, будь ласка». Така ввічливість змусила Мартіна проявити увагу, яку він уже майже втратив. «Ну, коли я був маленьким, – сказав він, – пригадую, у нас в будинку їх було повно. Але мені вони не дошкуляли, швидше подобалися. От тільки запах такий огидний». «І як же ваша мати боролася із мишами?» «Ну, пригадую, спершу ми їх ловили у мишоловки, але це допомагало недовго. Доволі скоро хитрі звірки навчилися уникати пасток. Отож, зрештою, ми винищили їх отрутою. Нова пара з'явилася біля входу у їх нішу. Із переплетеними руками і надто зайняті собою, аби помічати оточуючих, вони попрямували до портьєр позаду. Радіючи цій несподіваній перешкоді, Мартіну через плече глянув на них. Вони відхилили портьєру, за якою виявилося величезне вікно, і, спершись на підвіконня, почали дивитися на зірки. Мартіну їм позаздрив. «Добре», – пролунав голос професора Айворда. «А якщо вам потрібно зробити щось схоже із людьми? Ну, яку приманку ви покладете у пастку?» «А що, перепрошую?» Мартіну відволікся від споглядання за парою і повернувся до професора. Той повторив своє питання. «Якби вам потрібно було зробити пастку для людей, яку приманку ви б туди поклали?» «Ну, він вирішив прийняти правила професора і додав. Я б поклав туди щось корисне для них, щось цінне». «Абсолютно правильно. Але для початку ви розкидали б частину наживки навколо, просто так, аби привабити свою дичину до тих пасток». І раптом Мартіну зрозумів. Але чому ж він не усвідомив цього відразу? «Ви говорите про везунів, так?» – запитав він різко. Втім, негайно до нього дійшов і комізм ситуації. Зрештою, Ангус його попереджав про дивину. Він гмикнув. «Отже, це мишоловки, а ми миші. Тільки у вашій аналогії не все сходиться, профе. Як же щодо отрути?» «Власне, до неї я і переходжу», – спокійно відповів йому Айворд. «Як і до того, що вигадали ті везуни. Коли миші навчилися уникати пасток, ваша мати відразу їх закинула?» «Ні, ми ще деякий час ставили їх. І тільки коли миші стали справжнім лихом, тільки тоді ми перейшли до отрути». «Хе-хе-хе, отож!» Здавалося, професора Айворда порадувало це зауваження. «Тож, на мою думку, вони, ким би вони не були, також вирішили, що їх пастки більш негодящі. Гадаю, тепер хтось віднайде супервезун, величезний і стабільний, і він відбуксирує його до землі. А тоді все скінчиться». Спиною Мартіна пробіг мороз. Намагаючись повернутися до відкритого вікна, він повільно промовив. «Професоре, ви хіба не чули?» «Що не чули?» «Мухаммед Абдул на зорльоті Вега щойно натрапив на перший стабільний везун. Перший стабільний від часів капели. Сьогодні він виводить його на навколоземну орбіту. І ще, цей везун величезний. Просто гігант». Обличчя професора Айворда раптом побіліло, як сметана. Дивлячись на Мартіну, він відкрив рота, але не зміг промовити жодного слова. Позаду них двоє, які дивилися у вікно, заговорили. Дівчина запитала здивовано. «Любий, котра година?» «Третя. А для чого тобі?» «Я так і думала, що іще не ранок. Тому це зовсім не схід сонця. Подивись, як там червоніє небо. Що це, коханий?» Джон Браннер. Вдосконалена мишоловка. Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це химерне фантастичне оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал. Вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості,